En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Bro, there's a fucking shooting at the school and these fucking cops are telling everybody to leave, dude. While everybody's here trying to pick up their fucking kids. This is fucking bullshit, bro. Den 24. maj gik 18-årige Salvador Ramos ind på Robb Elementary School i Uvalde, Texas og skød og dræbte 21 mennesker. Counselors are going to be needed in Uvalde and all these places where these mass shootings have been for a long time. Det er hverken det første eller det seneste skyderi på en amerikansk skole. Der har været 39 skoleskyderier bare i år. When are we gonna do something? Og her tæller vi kun skolerne. Derudover har der været utallige andre masseskyderier, som for eksempel den 14. maj i Buffalo. His goal was to quote kill as many blacks as possible. Flere af gerningsmændene har fællesnævnere. Det kan være at dele manifester, være fascineret af våben eller have et indædt had til kvinder. You throw yourselves at all these obnoxious men instead of me, the supreme gentleman. Og så er din del af et digitalt fællesskab. En slags klubhus på det mørke internet, hvor de deler oplevelser og erfaringer, inspirerer og lovpriser hinanden. En dansk mand fra Hobro var også en del af et af disse online fora. Men han blev opdaget, før han nåede at begå massedrab i Danmark. Den 27-årige nordjyske mand, der var tiltalt for at planlægge et eller flere masseskyderier, er nu blevet idømt en anbringelsesdom på psykiatrisk afdeling. Min gæst i dag var ham, der opdagede manden. Men hvordan? Og hvad er det helt præcis, der foregår der på bunden af det dybe internet? Det er Pilestred i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen til. Jeg hedder Christian Skettrup, og jeg er digital analytiker i Digitalt Ansvar. Og noget af det, jeg laver i det arbejde, jamen det er, at jeg kigger på nogle af de skyggesider og bagsider, der er ved digitaliseringen og ved nye digitale teknologier. Og hvad er det for nogle skyggesider? Når vi taler om internettet, så kan man bruge den her analogi om et isbjerg i virkeligheden. Det er med, at 10% af et isbjerg er det, der er over vandet, og så 90% under vandet. Og de der 10%, det er det, de fleste af os ser, det er Facebook, YouTube, Snapchat, TikTok, alle de der ting, som vi kender. Men nedenunder det der isbjerg, der er der altså også en masse tjenester, hvor der foregår en masse lyssky aktivitet. Og det er det, vi kalder for deep web. Og hvis vi så dykker endnu længere ned i det her isbjerg, jamen så kommer vi ned til det, der hedder dark web. Mm-hmm. Og det er de steder, hvor folk de kan handle med våben, købe stoffer og alt sådan noget, typisk via kryptovaluta. Mm-hmm. Og hvordan kommer man derhen? Altså, fordi jeg ved, hvordan jeg går ind på min computer og logger ind på Google osv. Hvordan kommer jeg ned på det mørke net? Jamen, i bund og grund, så er det ikke så forskelligt i virkeligheden. Det er ikke så anderledes fra det normale internet, eller det vi kender, når du tænder for din Google Chrome browser. Darknet, det kan tilgås via en anden browser, Tor-browseren. Du siger, du arbejder for Digitalt Ansvar. Hvad er det? Jamen, vi er en organisation, der kæmper for en tryg og ansvarlig digital udvikling. Og det har vi jo gjort ved at kigge på digitale krænkelser. Det, der til at begynde med, blev kaldt for hævnporno. Og det er sådan et dårligt begreb, ikke? Fordi ja, de her digitale krænkelser har jo sjældent et hævnmotiv. Og det er jo i hvert fald ikke porno, fordi det er ikke frivilligt, når det er ulovlig billeddeling. Og der har så været en udvikling til, at man så begynder at kigge på digitale sexkrænkelser. Men digitale krænkelser er jo sådan set et bredere begreb, fordi det er jo meget mere end bare ulovlig billeddeling. Det er også digitale trusler, og det kan også være radikalisering for eksempel, digital radikalisering. Tidligere i år, der blev en 27-årig mand fra Hobro dømt for at planlægge en række skoleskyderier i Danmark. Og det hele startede med en politianmeldelse fra dig. Hvad skete der? Jamen, det var i forbindelse med mit arbejde som digital analytiker. Og der sad vi så en dag, eller jeg sad en dag inde på en af de her incel-fora. Incel, det er et begreb, det er kort for involuntary celibate. Det betyder i bund og grund ufrivillig celibat. Det er mænd, der mener, at det er samfundets, og måske i særdeleshed kvinders skyld, at de ikke kan score. Og herinde på det forum, der ser vi så et post fra en person, der ser dansk ud, eller det er ikke sådan, at han har et billede, men han skriver om nogle ting og nogle omstændigheder, som er danske. Hvad er det? Det var nogle videoer, der viste studenter, som stod i en studentervogn og havde det sjovt festet. Og til de her videoer, der var der så knyttet en hel masse ord, altså der stod rigtig meget til. Og det var udpenslet had mod de her studenter, og måske især mod de kvindelige studenter. Jeg kan huske, det står meget tydeligt for mig, der var en, der opfordrede til at lave en ER. Og ER, det ved man måske ikke, hvad sådan er, hvis man kommer udefra og ser på det. Og det blev jeg også selv nødt til at undersøge. Og ER, det er altså en forkortelse for Elliot Rodger. You girls have never been attracted to me. I don't know why you girls aren't attracted to me. It's an injustice, a crime. Og Elliot Rodger, han var også en selvudnævnt incel, som begik et massedrab i USA. I will punish all of you for it. Så det er en opfordring til, eller en fantasi om, at slå de her studenter ihjel? Ja, det kan man sige. Og hvorfor vil de gerne slå dem, der deler det her? Dem, som skriver sådan nogle ting, og det er jo lidt sådan et kodesprog, og det er godt, du kan forklare det, men hvad er det, hvorfor vil de gerne slå studenterne i studentervognen ihjel? Ja, og det er et rigtig godt spørgsmål i virkeligheden. Og det er også svært at komme med sådan et konkret svar på det. Men noget af det, vi kan se, det er, at der for mange af de her personer er sket en radikalisering. Og den radikalisering kan gå rigtig stærkt, fordi ja, vi har et internet, hvor information bliver delt meget, meget hurtigt, og det kan blive delt meget, meget bredt og meget, meget vidt. Og i din efterforskning nede i det her mørke net, er det første gang, du støder på en dansker? Ja, det er det faktisk. Det er det. Og hvornår sker det? Hvornår ser du det her? Jeg støder på det her opslag her i sommeren 2019, og kan se, at den her bruger, han har været rigtig, rigtig aktiv. Han har faktisk op mod 6.000 opslag på det her ene forum. Og det er opslag, som alle sammen er præget af det her helt ekstreme had. Jeg kan også se, at han har også et selvhad i virkeligheden. Det tror jeg også igen er noget, der sådan gælder på tværs af hele det her miljø. Der er rigtig mange, som ikke har det godt med sig selv. Jeg ser også, at han inde på det her forum har en stærk interesse for våben. Så hvis det er en person, der har et ekstremt had til kvinder, et had til sig selv og har våben, jamen så er det bare farligt. Altså. Det var i hvert fald min vurdering, da jeg sad der. Og du har fulgt ham over flere måneder der i 2019. Hvad gør du så? Jamen så er det faktisk i sommeren 2020, hvor vi anmelder ham, fordi der har vi set, at der er tilstrækkeligt mange ting til, at alarmklokkerne ringer hos os. Prøv at fortæl mig om den beslutning, for det er jo også en beslutning også at politianmelde et andet menneske. Prøv at fortæl mig om det. Ja, det er det. Det har du sådan set ret i. Men i virkeligheden så er det jo ikke så anderledes fra, hvis man ser noget på gaden, som vækker frygt, eller som man tænker, okay, det her det er alligevel meget voldsomt. Altså vi havde jo kunne se, at de her opslag blev mere og mere ekstreme i den periode. Og så til sidst, så var der altså nogle ting, hvor der sagde, okay, det her det kan vi ikke sidde med selv længere. Vi bliver nødt til at give det til politiet, fordi det er jo dem, der skal styre det. I december 2020 blev den 27-årige mand fra Hobro anholdt. Han blev siden tiltalt for forsøg på manddrab, efter han havde planlagt et eller flere masseskyderier. Den 27-årige har hele tiden nægtet sig skyldig og sagt, at planerne blot var et resultat af en ekstrem fascination og psykisk sygdom, som han for længst havde bevæget sig væk fra. Men retten har altså i dag alligevel valgt at kende ham skyldig og idømme ham en anbringelsesdom på psykiatrisk afdeling. Og sagen er jo øvrigt nu anket. Men Christian, hvad er forbindelsen? Altså mellem den her 27-årige mand, og så de skoleskyderier og masseskyderier, som vi ser i USA? Det, jeg tror, der er rigtig vigtigt at forstå her, det er, at internettet og det digitale element er blevet en total integreret del af alt, hvad vi foretager os. Og det gælder også kriminalitet. Rigtig meget af den her type kriminalitet, eller kriminalitet sådan generelt, har jo et digitalt spor. Et digitalt parallelt spor. Og det er også det, vi har kunne se i begge de her sager i virkeligheden. Altså nu, der har været et skyderi i Buffalo for ikke så lang tid siden. It started around 2:30 Saturday afternoon in the parking lot of this Tops Friendly Market store in a predominantly black neighborhood in Buffalo. The alleged shooter wearing full body armor and tactical gear, targeting people of color. Og der var der en fyr, som havde skrevet et 180-siders manifest, og han livestreamede med hele det her angreb. Det er jo meget tydeligt her, hvordan det er blevet digitalt. Manifestet og videoen blev lavet med det formål at inspirere andre, kom ud med det her budskab. Og det er noget, vi også ser i det her incel-miljø. Og det, som den 27-årige mand fra Hobro er dømt for at planlægge, igen, sagen er anket, men det, han er dømt for at planlægge, hvordan ser du den inspiration flyde ind i det? Hvordan kan du se, det hænger sammen? Jamen, det er meget tydeligt at se, hvis man kigger på nogle af de her opslag, der kommer frem, for eksempel i de her incel-kredse, hvor at de her massemordere bliver forherliget. De bliver set som en form for profeter, og som en form for helte i virkeligheden i det her univers. Så for eksempel den henvisning, du talte om før, ER, altså en henvisning til Elliot Rodger, det er sådan et kodesprog, hvor man forherliger andre. Det er det, ja. Han bliver også kaldt for The Supreme Gentleman. De ser ham som en forgænger, en der virkelig har taget kampen op. Og det er jo ret skræmmende i virkeligheden, fordi man netop kan se, at andre har søgt inspiration i netop de angreb, han har lavet. Det digitale parallelspor, det afslører, det er jo, at det i høj grad er organiseret i virkeligheden. Altså incel-bevægelsen, incel-miljøet er blevet karakteriseret både af PET og af Europol som en potentiel terrortrussel. Og det, man kan se digitalt, det er, at der er et fællesskab. Det er der, hvor folk de søger inspiration, og der, hvor de organiserer sig. Mm-hmm. Og det tror jeg er vigtigt at forstå, fordi hvis ikke vi forstår, hvordan det her digitale element, det spiller ind, så er det heller ikke sikkert, at vi spotter den næste potentielle skoleskyder. Det fællesskab, som den 27-årige mand fra Hobro var en del af, fortæl mig om det. Jamen, det er et stærkt radikaliseret fællesskab. Man kan sige, det er processen der, den radikaliseringsproces, det her, vi kalder for digital radikalisering, som vi i virkeligheden skal rette vores spotlight mod. Fordi i sidste ende, så er det sådan set ligegyldigt, om det hedder incels, eller om det er radikale islamister, eller folk, der er radikale højere ekstreme, som begår de her angreb. Hvis ikke vi får bugt med den der radikaliseringsproces, jamen, så bliver vi ved med at have udfordringen. Og det miljø, eller det forum, som den 27-årige mand var en del af, det er incel-miljøet. Ja. Men hvilke andre fremtrædende grupper er der, når vi kigger på de der skoleskyderier og masseskyderier i USA? Altså det, jeg tror, der er vigtigt at forstå, det er, at motivet for nogle af de her angreb, det skal jo findes i krydsfeltet mellem kvindehad, misogyni og så højere ekstremisme. Og det kunne vi jo se her i 2019 med det angreb, der var i Christchurch. The shooting attacks on two mosques in the New Zealand city of Christchurch. 49 people are known to have died. Hvor en person gik ind og skød folk i en moské. Witnesses say at least one gunman opened fire on worshippers at the mosques as they were gathering for Friday prayers. Samtidig med at han livestreamede hele det her angreb via Facebook. Police are investigating reports that an attacker live-streamed their actions. New Zealand's Prime Minister Jacinda Ardern has described the events as an extreme and unprecedented act of violence. Det vi har kunne se, og det gælder sådan set både for det her Christchurch-angreb og for det, der var i Buffalo, det var, at de havde været aktive i nogle af de her ekstreme online-fællesskaber. De har været aktive på 4chan, som er sådan et forum, hvor der bliver delt nogle af alle de her idéer. Derfra har de så søgt inspiration. Måske det er der, de er blevet radikaliseret. Måske det er en del af radikaliseringen, at de har begået sig derinde. Efterfølgende så er de så gået ud, lavet det her manifest her, som har været meget detaljeret om, hvad det er, de vil opnå med at lave de her angreb. Så har de optaget det hele. Nogle af dem har sat et GoPro på hjelmen, for eksempel, for netop at livestreame det, for at dele det budskab endnu bredere. Fordi de ved godt, hvordan sociale medier fungerer. De ved godt, hvordan internettet fungerer. Og det, der er ekstremt, det genererer rigtig mange hits. Og det kommer meget hurtigt ud. Mm-hmm. Så det er en del af den propaganda, de søger at sprede i virkeligheden. Christian, prøv at vise mig sådan et forum, hvor de her ting foregår. Jo, men altså, vi kan jo se, udseendet er jo et helt normalt internetforum. Altså, der er folk, de kan registrere sig med en bruger, og så kan de lave et opslag, som folk kan kommentere på. Mm-hmm. I virkeligheden, så kan man sige, at der er mange, der kender hestenettet. Måske. I virkeligheden, ja. så er det jo det med det samme layout og alt sådan noget, mm-hmm. men for incels. Så de får ikke point for layout. Det ser rimelig basic ud. Ja, det ser ret basic ud. Og nu skal vi jo ikke reklamere for, hvad det her sted hedder, men det har ligesom en titel, og så er det i virkeligheden bare en lang liste af opslag, som brugeren har lagt op. Og så lægger jeg mærke til, at på hvert opslag, der er der sådan nogle kategorier. En af kategorierne hedder for eksempel Black Pill. Ja. Hvad er det? Jamen, de bruger som sagt det her sprog, som vi måske ikke kender. De fleste ikke kender i hvert fald. Og der bruger de både den her analogi om en rød pille og en blå pille. Fra Matrix. Ja, lige præcis. Altså, hvor den blå pille, den kan du tage og så leve videre i den her fantasiverden i virkeligheden. Og så er der den røde pille, den kan du tage og så få den rigtige virkelighed at se. Black pill, det er så en helt tredje pille, som hvis... Det er i hvert fald deres teori, at hvis man har taget den her black pill, jamen så indser man, at alt, hvad der er afgørende i samfundet, det er, hvordan man ser ud. Okay. Og det lyder jo lidt vildt sat på en spids, og det er det sådan set også. Men det, jeg tror, der er vigtigt at forstå, det er jo, at folk herinde er jo radikaliseret. Altså, de tror, at det her, det er det rigtige. Og det her, det er jo mænd, der hedder kvinder. Ja, det kan man sige. Så når de siger, at black pill handler om, at det handler bare om at se godt ud, når det så ikke går dem godt, er det så, fordi de opfatter sig selv som værende grimme? Altså, de taler om chats og stasis, hvor at det er ligesom to begreber for den ultimative fyr og den ultimative kvinde i deres øjne. Og det er mændene af folk, der har store muskler, har mange penge, et fremhævet kæbeparti. Rigtig mange af de her sådan helt sådan nitty-gritty ting, helt ned i detaljen. Og hvad er en stasi? En stasi er så det samme, men for en kvinde. Altså det er en kvinde, der ser godt ud, og som har en masse partnere og sådan noget. Så det her er mænd, som er vrede på kvinder, og som ser sig selv som ofre? Ja, det kan man sige. De ser sig selv som ofre, og de har ligesom en anden virkelighed. En virkelighed, som er et resultat af en hardcore radikalisering. Det vi kan se her, jamen det er et opslag fra den 14. maj. Overskriften er Video of the Buffalo Shooting, og det er altså en bruger, en af de her registrerede incel-brugere, som har delt den her livestream, eller delt den optagelse af livestreamen. Hvad skriver, fordi en ting er, at det skal vi selvfølgelig ikke se, det har jeg virkelig ikke lyst til at se. Det er jo simpelthen en, altså det er jo, man ser jo fra hans perspektiv, ham skyde folk, det har jeg virkelig ikke lyst til at se, men ud over delvideoen, hvad gør han så ham her brugeren? Jamen, man kan se, at den er delt, og det er det, han skriver, her der er videoen, så I alle sammen kan se den. Kan man se, hvor meget den er delt? Nej, det kan vi ikke. Men vi kan jo se, at der er en masse kommentarer. Der er to sider fyldt med kommentarer til videoen. Der er en her, hvor der er en anden registreret bruger, der skriver, Foyts deserved to die. Og det her Foyts, det er også et begreb, som de fleste ikke kender. Men det er en sammentrækning mellem female og android. Og det er fordi, nogle af de her incels her, de anser simpelthen ikke kvinder for værende mennesker. Så for dem, der er det en måde ligesom at omtale kvinder på, men som ikke mennesker i virkeligheden. Mm-hmm. En anden person stiller spørgsmålstegn ved det her med, hvorfor er der en, der bare skal gå rundt og dræbe tilfældige folk? Og så lige nedenunder, der er der en anden person, der så svarer, og der skriver han, tænker du virkelig på Foyts som normale mennesker? Som man kan jo godt slå dem ihjel, fordi det er jo ikke mennesker. Ja, det er i hvert fald, hvis vi skal prøve at sætte os ind i, ikke at jeg har særlig meget lyst til det, men det er jo lidt det er det indtryk, man får, hvis man prøver at sætte sig ind i den kommentar og sætte sig ind i hovedet på den person. Men den bruger, der skriver, altså hvordan kan han bare gå rundt og slå tilfældige ihjel? Det er vel en, der er kritisk over for videoen? Ja, det kan man sige. Så det, der er også en diskussion derinde. Og det tror jeg også er vigtigt at forstå i virkeligheden, at det er jo ikke alle incels nødvendigvis, der er klar på at gå ud og angribe. Men det er der nogen, der vil. Og derfor bliver vi også nødt til at tage det meget alvorligt. Christian, det her forum, det er jo specifikt for incels, altså mænd, der hedder kvinder. Ja. Findes der andre den her slags fora? Jeg tror, at det, der er rigtig vigtigt at forstå her, det er, at lige det her forum, jamen det er jo bare et af rigtig mange ekstreme internetfællesskaber. Nu har vi talt lidt om incels, men der er altså også rigtig mange andre ekstreme fællesskaber. Og det kan være højere ekstreme fællesskaber, men det kan altså også være alle mulige andre ekstreme fællesskaber. Derfor er det også vigtigt, at vi forstår, eller i hvert fald forsøger at forstå den der radikaliseringsproces. Fordi hvis ikke vi får bugt med den, jamen så tror jeg heller ikke på, at vi får bugt med alle de her slutresultater af radikaliseringen. Er der nogen, hver gang man taler om, at noget er organiseret eller en organisation, så tænker man, så er der nok nogen, der sidder og trækker trådene. Er der det, eller er det helt autonomt? Altså, ja, hvad ved du noget om det? Jeg tror ikke, man kan sige det sådan, at der er en, der sidder og trækker i snorene, eller nogle få, der sidder og trækker i snorene. Ikke hvad jeg ved af i hvert fald. Det er, og det tror jeg også karakteriserer de her internetfællesskaber, at det er en masse personer, der er rundt omkring, som søger inspiration i hinanden, og et fælles mål. Nu siger du en masse personer. Har du nogen idé om, hvor udbredt det her er? Nej, og det er jo også en af udfordringerne. Vi ved simpelthen ikke, hvor mange der begår sig de her steder. Og vi taler jo også om forskellige steder på internettet. Så det tror jeg er svært at komme med sådan et konkret svar på. Mm-hmm. Men det, der er vigtigt at forstå, det er, at det sker. Og det sker i stor stil. Vi har her inden for den seneste måned har vi set, hvad? 3, 4 eller 5 af de her helt forfærdelige skyderier, som minder meget om hinanden. Hvis vi ser på det seneste meget omtalte skoleskyderi i USA, altså i Uvalde i Texas. Den skoleskyder, han hed Salvador Ramos, han var 18 år gammel, og i alt blev 19 børn og 2 lærere dræbt ved det angreb på skolen, og flere andre blev såret. Var han også en del af de her internetfora, som du taler om? Det ved jeg ikke. Det er korte svar til det. Men det vi ved, det er, at der bag rigtig mange af de her angreb har været et digitalt parallelspor. Der har de haft et digitalt liv. Lige om ham her, Ramos, han også havde det. Det ved jeg simpelthen ikke. Men det er jo næsten ikke til at holde tanken ud af, at de har det her digitale spor. Der er tilbedelse af de her grupper. De deler en masse oplysninger. Hvorfor kan man ikke nå at stoppe dem? Hvorfor kan man ikke nå at afværge de her angreb, hvis det er så tydeligt, hvad de laver, hvad de foretager sig, hvad de planlægger? Jamen, jeg tror, det er fordi digital vold, digitale krænkelser, eller ja, digital vold er det jo, i virkeligheden er et fænomen, som der bare ikke har været nok belyst. Der har simpelthen ikke været nok fokus på det område. Det tror jeg, der kommer, især efter den her sag her i Hobro blandt andet. Men det er det, jeg mener, Christian. Det lykkedes jo dig at afværge, må vi gå ud fra, hvad der skulle til at foregå i Hobro. Der var i hvert fald en mand, der blev dømt. Sagen er anket, men en mand, der blev dømt for at planlægge skoleskyderi i USA. Du kiggede på ham over noget tid, og dine advarselslamper begyndte at blinke, og du endte med at politianmelde ham. Havde man kunnet gøre nøjagtigt det samme i forhold til ham, der endte med at skyde folk i Buffalo, eller nøjagtigt det samme i forhold til ham, som endte med at skyde folk i Uvalde? Det er ikke sikkert. Det ved jeg simpelthen ikke nok om de to sager om til. Men jeg tror, det er rigtig vigtigt at få fokus på den radikalisering, der foregår, den her digitale radikalisering. Fordi det tillader os jo netop at spotte nogle af de personer, inden det går så galt. Mm-hmm. Christian, de her unge mænd, som er så vrede og har lyst til at slå ihjel og gå ud og gøre det, de gør det jo også med livet som indsats. Altså, de bliver ofte dræbt af politiet. Hvad er det, de vil opnå med det? Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at det, de vil opnå med de her manifester og de her videooptagelser af angrebet, som bliver delt vidt og bredt, jamen, det er netop at nå så mange mennesker som overhovedet muligt. Hvis man kunne lukke de her grupper, altså, man kunne nærmest kalde dem skoleskydergrupperne, Hvis det kunne lade sig gøre og simpelthen lukke den del af internettet, tror du så, det ville begrænse skyderierne? Jeg ved simpelthen ikke, om det er den rigtige løsning. Men jeg tror, det, der er rigtig vigtigt at forstå, det er, at internettet, det er jo ikke en eller anden fantasiverden. Der har været sådan en historisk tendens til, at vi har talt om internettet som et andet sted. Vi har talt om den virkelige verden og så internettet. Men det er forkert at se det på den måde. Man kan simpelthen ikke lave den skelnen. Der er ikke en digital og en analog verden. Fordi alt, hvad vi laver, det er blevet totalt digitalt. Der er et digitalt element af alt, hvad vi laver. Så derfor så bliver vi også nødt til at tage de ting, der foregår digitalt, og de ting, der foregår på internettet, alvorligt. Ja, og vi kan jo ikke lukke verden. Så hvis den digitale er lige så virkelig som den analog verden, så må vi jo gøre noget andet. Hvad skal man så gøre i forhold til den digitale verden for at undgå de her ting? Jamen, en af mine pointer er jo også netop det her med, at internettet, det er et virkeligt sted. Det er et sted, som samfundet bruger hele tiden. Men vi bliver også nødt til at have nogle regler. Vi bliver nødt til at se lidt kritisk på, hvad er det for et sted? Hvor er det, vi gerne vil hen med det her internet? Det har jo gjort rigtig, rigtig mange gode ting. Men hvis det er et sted, der er fuldstændig ureguleret, eller et sted, hvor at lovgivningen måske ikke bliver overholdt, og ikke bliver overholdt, jamen, så er det et problem. Men uanset hvordan vi forsøger at regulere det internet, og du er eksperten, jeg ved ikke meget om det, men min fornemmelse, nu nævnte du 4chan. Der har jo været andre sådan nogle forer, som så ændrer de bare navn, eller de skifter til andre positioner. Ja. De slipper som ål mellem hænderne på os. Altså, er det muligt at lukke det der? Jamen, altså, rent teknisk, så er det jo muligt at lukke det. Men jeg ved ikke, om det er den rigtige løsning. Men hvad er den rigtige løsning så? Det tror jeg, vi er, at vi forholder os kritisk til de ting, der er på nettet, og tager stilling til, hvad er det for et sted, vi gerne vil have, internettet skal være. Christian Skettrup, tak fordi du kom i Pilestræde. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Johanne Dibjerg Holgersen, Sara Husted Meyer, Nicoline Odgaard Sørensen, Peter Aage og mig, Kåre Svejstrup.